Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Evet. Fe'in sümmiye bihi. Fe'in sümmiye, eğer isimlendirilirse bihi, onun ile ey bil müennesi el manevi, müennes manevi ile isimlendirilir ise, müennes manevi, teanisi manevi kendisinde bulunan ile isimlendirilirse, kim isimlendirilirse müzekkerun, bir müzekker, bir erkek isimlendirilirse feşartuhu onun şartı. Yani feşartu et-te'nisi el-ma'nevi. Te'nis ma'nevinin şartı. Neredeki şartı? Neredeki şartı? Fi sebebiyeti men'is sarfi. Evet. Gayr-i musarifle sebep olmaktaki şartı. Yani fi kevnihi sebeben li men'is sarfi. Gayr-i musariflik için sebep olma şartı nedir? Ez-ziyadetu ala-selafeti. Üç harf üzerine zayit olmasıdır. Yani ala-selafeti, ala-selafeti ahrufin. Üç harf üzerine zayit olmasıdır. Tamam? Evet. Peki. Zeynep mesela. Evet. Zeynep bir erkek isim verir. Evet. Gayr-ı musariftir. Yani. Gayr-ı musarif olması da vaciptir. Değil mi? Niçin? لِأَنَّ الْحَرْفَ الرَّابِعَ. Çünkü harf-ı rabı, yani dördüncü harf, ne hükmündedir? فِي حُكْمِ تَعِدْ تَعْنِيفِ. Tenis tahsi hükmündedir. Tamam mı? Evet, tenis tahsi hükmündedir. Çünkü o dördüncü sırada oluyor. Efendim, فِي حُكْمِ تَعِدْ تَعْنِيفِ. Tenis tahsi hükmünde olucudur. Evet, tenis tahsi hükmündedir. Daha nedir? قَائِمٌ مَقَامَهَا. Değil mi? Kaimun, kaimdir. Neye kaimdir? Makameha, efendim, makame ta'id tenisi. Feyahudu hükmeha, onun hükmünü alır. Feyüessiru misleha, onun gibi ne yapar? Tesir eder. Binaenle fetekünü ta'u mukadderatan. Tane olmuş olur, mukadder olmuş olur. Öyleyse, fekademun kademun kelimesi, ki vehu o kadem kelimesi nedir? Müennesün ma'neviyün. Müennes ma'nevidir. Aletül meşi demektir. Yani aletül meşi, yürüme aleti. Sema'iyün semaidir. Ne itibarla müennes ma'nevidir? Bi'itibari manahul cinsi. Cinsi manası itibariyle, ki cinsi manası da nedir? Vehu kevnuhu aletel meşi. Tamam mı? Yürüme aleti. Yürüme aleti, ayak yani. Tamam mı? İza sümmiye bihi, İza sümmiye bihi, bunun ile, yani bir kadem, kadem kelimesiyle isimlendirildiği zaman raculun, bir adam, tamam mı? Efendim, bir alakatil cüziye, yani cüziyet alakasıyla, yani ayak, yani kadem dediler. Veyahut da işte mesela ne alakasıyla olabilir? Meşi, yürümesi hızlı olduğundan alakayla bir adama kadem ismini ver. Vayak. Yani hızlı. Tamam mı? Buna derler tesmiye. Tesmiyetü şeyi bismi aletihi, yani. Bir şeyi aletiyle isimlendirme. Aletiyle. Kadem dediler. O zaman kadem kelimesi ne olur? Munsarifun munsariftir. Niye munsariftir? Lenne tenise el asliye. Asli olan tenis ki, asli tenis neydi burada? Ve o kevnu mevduan lil aleti. Li aletil meşi, yani. Meşi, yürüme aleti için mevzu olması zâle bil alemiyyeti. Zâle ortadan kalktı bil alemiyyeti. Yani bir kevni alemen lil müzekkeri. Müzekkere alem olmasından dolayı ortadan kalktı. Nesiz ortadan kalktı hem de? Evet, min gayri en yekûme şey'un makamehu. Onun yerine bir şey kaim olmaksızın. Min gayri en yekume, kaim olmadan şeyin bir şey makamı hu, efendim, o tenetin yerine bir şey kaim olmadan. Niye kaim olmuyor? Li ademi ziyadeti ale selafeti, değil mi? Üç harfine zayitlik yok. Üçer hocanın zahit olsa dördüncü harf tenis tahtı hükmündeydi. Tenis tahtının yerine kaim idi. Burada öyle bir şey var mı kademde? Yok. Dolayısıyla fakat fâtet te'nîthu lafzan ve ma'nen ve hukmen. Lafzan, ma'nen, hukmen tenis ortadan kalkmış oldu. Ortadan kalkmış olunca da tenislik olmadığına göre bir alemiyet ile de kelime ne olamaz? Munsarif, hayr-ı munsarif olamaz. Dolayısıyla kelime munsarif oldu. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Vel alemiyyetu vahdeha tek başına hale kevnihi munferideten yani. Hale kevniha munferideten tek başına olduğu halde alemiyet la temne'u la temne'u men'e demez la temne'u bil fevkaniye yani. Tamam. La temne'u el isme minas sarfi lima araftahu yani. Tamam. Ve akrabu, akrab kelimesi ise ve huve o yani lafz-ı akrab demektir o ve huve o yani lafz-ı akrab müennes-i maneviyyun evet bu da müennes-i manevidir yine tamam mı? Müennes-i manevi yani enne tenise fihi bundaki tenis tamam mı? Emsali yekun fi manahu tamam mı? La fi lafzihi yani lafzında bir tenis yok bunun manasında efendim tenis vardır yani ha akrab. Tamam. Evet. Çünkü akrab nedir? Lianel akrabe ismun ismu dabbetin bak dabbe dabbe bir dabbenin ismidir. Zi zenebin fi ra'sihi summun semmun, summun, simmun. Onun tepesinde de kafasında ne var? Efendim kuyrukludur. Kafasında da zehir var yani. Ha. Tamam mı? Zehir var. Sum, zehir demek. Sum, sem, sim. Üç türlü. Semmun katilun. Summun katilun. Semmun, simmun, summun. Üç bacı var. Dabbe. Anlaşıldı? Dabbe. Evet. Ve ve müennes-i maneviyyun. Evet müennes-i manevidir. Sema'iyyun. Sema'idir. Niye? Sema'idir. Sayıda. Evet. Niye sema'idir? Çünkü onu müennes olarak Araplar böyle istimal etmişlerdir. Ne itibarla tenis manevidir? Bi itibari manavul cinsi. Cinsi manası itibariyle cinsi manayı da söyledik. Dabbetun zi zenbin, zenebin kuyruklu olan bir dabbe ismidir. İsmi dabbetin, dabbe ismidir. Tamam mı? İsmi dabbe. Zi zenebin fi rasihi semmun. Summun, simmun. Kafasında ne var? Zehir. Zehir. Evet, burada da aynı şeyi söylüyor. Manav cinsi itibariyle ne demek? Ve en yekune ismi dabbetin fi zenebin fi rasihi semmun summun. İza sümmiye bihi raculun. Evet, bu akrab lafzı ile isimlendirildiği zaman da bir adam isimlendiriliyor. Yani bi alakat kelime mevsufen bi sıfatiha. Bu hayvanın sıfatıyla mevsuf bir adam. Mesela ve hiye o sıfat nedir? El iza ve el ila. Acı vermek, eziyet etmek. Adam eziyet veren bir adamdır. Acı veren bir adam. Dedi akrep. Bu akrep ismini verdiler adama. Değil mi? Vasfı itibariyle yani. Bir mevsufu sıfatıyla tesmiye yani. Bir zatı onun sıfatından dolayı isim ona bir şey vermek. Akrab dediler. Peki nedir? Mümteni'un sarfuha. Evet. Mümteni'un mümtenidir sarfuha. Onun munsarif olması imkansızdır. Yine gayrı munsarif oluyor. Niçin? Liyennehu çünkü. Liyennehu çünkü. Ve inzale her ne kadar zail olsa da ettenidül maneviyyü. Tenis manevi. Alemiyyetihi lil müzekkeri. Müzekkere alem olmasından dolayı. Değil mi? Müzekkere alem olduğundan dolayı tenis ortadan kalksa da fel harfu rabi'u فالحرف الرابع dördüncü harf kaimun makamehu. Kaimun kaimdir. Neye kaimdir? Makamehu. O tenisin makamına kaimdir. Fekâne müennesen hükmen. Yine hükmen müennestir. Lennehu ve illem yekun fî te'nîs. Te'nîs ne kadar yoksa da lafzan ve lan ma'nen. İlla enne fî te'nîsen hükmen. Hükmü bir te'nîs vardır ki o da nedir? Ve ve el harfü râbü el kaimu makame ta. Ta makamına kaimdir yani. Tamam mı? O ta ne yapmıyor? Tasvirde ortaya çıkmıyor. Peki. Yani bu harfin tam makamına kaim olduğu da nasıl anlaşılır? Mesela kademde bakıyorsun Kudeymetün. İsmi tasvirde Kudeymetün oluyor. Ama akrep Ukeyribun. Ukeyribun. Ne yapıyor? Tenis tasvir yerine geliyor. Demek ki o son harf onun makamına kaimdir. Yani. Peki bunun delili nedir? Dördüncü harfin o tenis makamına kaim olduğunun delili. Bir delili ennehu ila soğira kadem. Kadem kelimesi ismi tasir yapıldığı zaman da zahara ta'u el mukadderat. Zahara zaharat ta'u. Zahara zaharat. İki de caizdir. Zaharat ta'u el mukadderat kema yaktazihi kaidetü tasgiri. Tasir kaidesinin de gerektirdiği üzere. Tasir gayesinin fuailun vezne geliyor. Değil mi? Ne diyorsun? Feyukalü söyleniyor. Fi tasir kadem. Kadem kelimesinin tasirinde söyleniyor. Ne deniyor? Kudeymetün. Şemsün. Şümeysetün. Tamam. Evet. Bi hilafi akrab. Akrab bunun aksi nedir? Feinnehu. Çünkü akrab. Evet. İza suğira. Tasir kılındığı zaman da musaggar yapıldığı zaman. İza cu'le ismen musaggara yani. İsmi musaggar kılındığı zaman da yukalu ukayribun. Ukayribun. Bir kesir ra. Ra'nın kesesiyle ukayribun yapılıyor. Peki. Anlaşıldı mı? Min gayri izharit ta'yı yani. Ha. Min gayri izharit ta'yı. Ta izhar etmeksizin. Leannel harfe rabi'a. Çünkü dönüyor kaimi makamı. Fa'akrabu. Akrab kelimesi. İzâ kâne emr kezâliki fa'akrabu. Madem böyle akrab izâ sümmi bir racülün. Adam isimlendirildiği zaman da imtana asarfuhu. He? Macaze. Macaze kevhu musarife. Musarif olması caiz olmadı. Bel vecebe. Vecebe kevnuhu gayra musarifi. Gayra musarif olması vaciptir. Tamam? Tamam. Peki niçin gayra musarif oluyormuş? Lil alemiyeti ve tenisi el hukmiyi. Hükmü tenis var. Bir de alemiyet var. Dolayısıyla kelime cu'la gayra musarifin gayra musarif. Anlaşıldı. El ma'rifetü. Ma'rife. Yani ma'rife ki el ma'dudetü min esbabi men'as sarfi. Gayra musarifik sebeplerinden sayılan ma'rife. Ey yani el ta'rifu. Böyle tefsir ediyor. Ta'rifu. Ta'rif. Ma'rife olmak. Tamam mı? Ta'rifu. Ta'rif yani ma'rife olmak. Ma'rife değil de ma'rife yani zat itibariyle değil vasf itibariyle yani. Ha. Tamam mı? Vasf itibariyle. Ta'rif diye onu tefsir ediyor. Niçin Musannif Hazretleri ma'rifeyi ta'rif diye tefsir etti. Li'enne sebebe men'is sarfi gayr-ı munsarifliğin sebebi huve vasf-ı ta'rif. Tariflik vasfıdır. La değildir. Zatül ma'rifeti. Marifenin bizatihi kendisi değildir yani. Ha. Tamam mı? Marifenin kendisi değil yani. Zat ne olmaz? Gayrimusulü sebep olmuyor. Vasf sebep oluyor. Yani. Tamam mı? O lafızdaki var olan mana. O da nedir mesela? Ma'rife olması. Alemiyet ile ma'rife olması. Tarif sahibi olması. Ta'in sahibi olması. La zatül ma'rifet. Ma'rifenin zatı değil yani. Ha. Lenne zâte min haythu innehu zâtun la yikunis sebeben. Ve sebep la yakun illa el vasf. Ancak vasıftır el kaime bihi min el vasf ve la adli ve gayri zalik. Tamam? Ve ha huna kedalik yani lene ta'rifu vasfun fil ma'rifeti. Ma'rifede vasıftır fe yakun ve sebebe. Öyleyse gayrimüslimlik sebebi de tariftir, marife değil yani. Anlaşıldı? Marife olma vasfı yani. Marifede bulunan marifelik vasfı gayrimüslimlik sebebidir. Şartuha, şartul marifeti, yani şartu te'thiriha, te'thiril marifeti fî men'as sarfı. Gayr-ı munsariflikte tesir etme şartı en tekuna alemiyeten. En tekuna olmasıdır. Hâzîl ma'rifâ bu ma'rifâ. Alemiyeten. Alem olmasıdır yani. Tamam. Alem. Şimdi ma'rifenin çeşitleri var. Değil mi? El-muzmerat, el-mavsulat, esma-ül-işarat değil mi? El-mu'arraf billâmi. Filmin ma'rifâ. المضاف إلى أحد هذه الخمسة مبشرا بالإضافة إضافة معنوية إضافة معنوية إلى معرفة هنجس غير مشابه سببته الأعلام يعني علم الله يعني ها المعرفة التي تكون يعني التي تكون علمية يعني علمية أظن تعرف أن تكون عالمية diyor şimdi. أن تكون عالمية ne demek bu? أن تكون عالمية yani أن تكون هذا النوع değil mi? أن تكون تلك المعرفة هذا النوع بالنصب يعني لأنه خبر تكون وهو العلم يعني ها علم يعني أن تكون علما أن تكون علم أو معرفة علم المصدر يعني أن تكون علم من جنس التعريف تعريف جنس ده تعريف dediğimiz zaman tarifin tahtında 6 tane nev var öyle mi adın nev'i var tarif yani marife olmak التعريف في المعرفة معرفة التعريف nedir bir بسبب المضمرات yani zamir olmasından dolayı علم موصول اسم إشارات الفلام المعرفة وبش إذن بيرنا إضافة معنوية للمعرفة شمدي اسماء إشارات موصولات مبنية تندر زتان غير مسرفسة نذير مربط تندر أو دشت الضمير ضمير اسم موصول اسم ولا مبنيات نر دشت Geriye ne kaldı? Evremin marife, izafet ile marife, bir de alem. Eliflamla ve izafet ile marife, gayrimusarifliğe sebep olamaz. Gayrimusarifliğin kalkmasına sebep oluyor. Ve cemi'ül babi billami evil izafeti yencerru bil kesri. Yasiru mecruran bil kesri. He? O zaman ademine sebep oluyorsa vücuduna nasıl sebep olsun? He? Olmaz. Peki. Ne kaldı geriye? Alem, alemiyetli marife yani. Anlaşıldı. En tekune hâzen nev'a min cinsi ta'rifi. Tarif cinsinden bu nev olmasıdır yani. Bu nev olması. Ne demek? Alem olmasıdır yani. Tarif cinsi, musannife göre altı nevi saydı konu. Peki bu alemiyeten alem olmaktır dedik değil mi? Yani en tekuna alemen diye tefsir ettik onu. Ne üzerinedir bu verdiğimiz mana? Ala en tekuna liya'u evet yanın olması mastariyeten. Evet, yanın mastariyet manasında olması. Yani mastariyet aldık yani. Ha. Evet. Yani mastariyet alemiyeten. Kevnuhu alemen dedik yani. Ha. Tamam. Kevnuhu alemen kevnuhu alemen kevnu hâze lafzı alemen o lafzın alem olması yani kevnu hâzihil ma'rifâ o ma'rifen olması alemen alem olması tamam. Evet ikinci bir mana veriyor şimdi en tekune hâzihil ma'rifâ en tekune hâzihil ma'rifâ o ma'rifen olmasıdır mensûbeten ilel alemi böyle de mana edebiliyoruz yani aleme ait aleme nispet edilmiş olmasıdır. Tamam? Bu da ne ile oluyor? Bentekune yani ne ile yani aleme bentekune hasileten fi zımnihi. Bentekune olmasıyla hadi'l ma'rifa hasileten fi zımnihi fi zımnil alemi yani. ha. Anlaşıldı. Çünkü cins ancak enva'ının zımnında bulunur yani. Öyle değil mi? Cins enva'ının zımnında bulunur. Hayvaniyet insanda bulunuyor. Söyle. Şeyde bulunuyor. Fereste bulunuyor. Hamarda bulunuyor. Kelime cins. Nerede bulunuyor? Enva'ında bulunuyor. İsimde, fiilde. Hepsi kelime değil. Lafzun. Lafzun vuda'i li ma'nen mufradin. Değil mi? Anlaşıldı. İşte hayvan diyorsun nedir? Cinstir. Hayvan enva'ında bulunuyor. İnsanda, ibilde, hımarda bulunuyor yani. Ha, tamam. Şimdi burada da tarif. Tarif nerede bulunuyor? Enva'ında olan alemde yani. Anlaşıldı. Ala entekune bu manada ne üzerinde? Ala entekune liya'u linnisbeti. Ya nisbe olursa yani temimiyyun, gaysiyyun, basriyyun gibi ya nisbet olur. İkisi de olabilir yani entekune aleme nedir? Entekune yani kevnuha alemen, kevnuha kevnu mensubeten ilal alemi. Öyle mana ediyoruz. Anlaşıldı? Peki. Evet. Yay masteriyet de yapabiliriz, yay nisbe de yapabiliriz. İki manayı da veriyoruz böyle. Şimdi marife gayri musarrıflık sebeplerinden kılındı. Değil mi? Fakat bu marifeyi de ne yaptı? Şartuha en tekuna alemiyeten. Alem olmaktır dedi. Şartı alem olmaktır. Veya işte tarifin alem cinsi. Şey alem nev'inde olmasıdır. Yani. Tamam. Marifeliğin yani marifeliğin hangi nev'ine giriyor? Söyle. Alem olanına. Tamam. Alem burada şart konumunda. Marifelik de meşrut. Şartlanmış. Neyle şartlanıyor? Alemiyetle, alem olmakla. Ve innema cu'ilet. Evet, marife kılındı. Meşrutaten bil alemiyeti. Alemiyetle şartlanmış kılındı. Halbuki marifenin enva'ı, marifenin enva'ı alemden ibaret değil. Değil mi? Marifenin enva'ı, çeşitleri alemden ibaret değildir. لأن تعريف المضمرات والمبهمات evet muzmerat yani zamirlerin mutlakaten yani ha halikun mutlakaten ve mübhemat müfemler deyince kasıt nedir yani esmaül işarat esmaül mevsulat bunların tarifi la yujadu bu tarif la yujadu illa fil mabniyat yani bunların tarifatı yani la yujadu uygundur ha bunların marifeli değil tarif yani ha bu şartta la tujad demiş ama la tujad la yujad yani daha la yujadu illa fil mabniyat yani zamirler ismi işaretler mevzular bunlar nedir? Min enva'il mebniyat. Min enva'il mebniyat. Bunlar mebni nev'ilerindendir. Mebninin çeşitlerindendir. Ve men'u sarfi ve men'u sarfi yani yümkün ve men'u sarfi. Oysa ki men'u sarf min ahkamil mu'rabati. Tamam mı? Ve men'u sarfi ve sarfi eyden yani. Ve men'u sarfi ve sarf. Yani men'u sarftir. Yani kemlu gayra munsarif. Ve kemlu munsarifen, munsarif olması, gayri munsarif olması min ahkamil mu'rabati öyleyse fe beynevma münafat. Değil mi? Aralarında ne var? Münafat var, zıtlık vardır. Dolayısıyla şimdi bir şey gayri munsarifliğe sebep olacak. Gayri munsarifliğe sebep olacak. Kendisi mebnidir. Gayri munsarifliğe sebep olsun. Yani. Kendisi mebni. Değil mi? Zamirler mebnidir. İsmi işaretler, ismi usulü. Bunlar mebnidir. Evet. Ve men'u sarfi men'u sarf min ahkamil mu'rabati. Mureplere ait olan mureplerin hükümlerindendir. Bunlar ise mebnidir. Evet. Dolayısıyla bunlar marifenin şartı olamazlar yani. Şartuha damiran, şartuha, mevsulen, şartuha, isme işare olamaz. Bunlar şart olamazlar. Şimdi bunlar çünkü bunlar mebnilik grubundandır. Gayrı musarif, musariflik. Yani mureplik grubunun, murep hükümlerindendir. Peki, tamam. Ve ta'rife billami ve ta'rife. Onu mensup okuyalım. Demen li enne ta'rifel muzmerati ve ta'rife billami evil izafeti. Evet. İzafet ve eliflam ile marife olmak ise yec'alu, yec'alu kılar. Yec'alu kılar. Yani küllü vahidin minhuma. Min at-ta'rifi billami ev bit-ta'rifi bil-izafet. İzafet ile marifelik. Eliflam ile marifelik ise kılıyor gayrel munsarifi. Munsarifen. Yani hakikaten ev hukmen yani. Bazılarına göre hakikaten munsarif kılıyor. Bazılarına göre de fi hukmil munsarif. Yani munsarif hükmünde kılıyor. Değil mi? Kema seyeci'u fi bahsi kavlihi kavlil musannifi ve cemi'ul babi billami evlizafeti yencarru bil kesri. Orada anlatılacak. Binaen fela yutasavvaru. Öyle tasavvur olunmaz. Düşünülemez. Fela yutasavvaru. Tasavvur olunamaz. Düşünülemez. Kevnuhu. Yani kemru ta'rifi billami evil izafeti. Eliflam ile izafet ile olan ta'rifin olması sebeben limen as-sarfi gayr-ı musarifliğe sebep olması ne olamaz? Kevnuhu sebeben limen as-sarfi gayr-ı musariflik için sebep olması tasavvur edilemez. Çünkü kendisi gayr-ı musarifliğin kalkmasına sebep oluyor. Evet. Tamam. Evet. Demek ki lenne ma yekunu sebeben li zevali men'a sarfi gayr-ı musarrifin zevaline sebep olan bir şey la yekunu sebeben li vücudi. Yani vücuduna ne olamaz? Sebep olmaz ve bu zahir. O zaman peki nida ile marife ve ta'rife bin nida yec'alhu mebniyye. O da mebni kılıyor yani. Ya raculu. O da mebni kılıyor yani. Ala ma'rifi mebni oluyor. Peki. Ne kaldı o zaman? Felem yapka kalmadı lena yana bizim için min cümletil ma'arif marifeler cümlesinden kalmadı yani len yekune şartan yani onu şart yapacağımız bir illa ancak kaldı ne kaldı? Et-ta'rifu el-alemiyyu alemi olan marifelik alemle olan marifelik kaldı dolayısıyla lenu leyse fi mani'un onda bir mani yok. Alem çünkü. Alem olan lafız. Mebni de olabilir. Murep de olabilir. Alem. Değil mi? Tebbete şerran gibi de alem olabilir. Yani mebni alem de olabilir. Alem murep olur. Murep olsa gayrı musariflikler nedir? Murebin hükmüdür zaten. Dolayısıyla marifenin hangisi gayrı musariflikte marifenin şartı olacak? Alem olan. Alemin dışındaki olamaz. Anlaşıldı mı? İlla ta'rifu el alemiyyu. Alemi olan, alemle olan marifelik. Peki. Şimdi şöyle bir şey yaptılar. Marifeyi gayr-ı musarifliğin sebebi kıldılar. Alemiyeti şartı kıldılar. Halbuki marife ancak alemiyetle olursa gayr-ı musariflikte bir sebep oluyor. O zaman direkt alemiyet deseydiler. Değil mi? Musannif Hazretleri şimdi buna cevap veriyor. Ve innema cu'ile ve innema ce'ale. Yani ve innema cu'ile kılındı. El ma'rifetu marife kılındı. Sebeben limen as-sarfi. Gayr-ı musarifliğin sebebi kılındı. Değil mi? Şimdi birinci okuşa göre devam ediyorum. Vel alemiyetu alemiyet de kılındı şartaha. Onun şartı kılındı. وَلَمْ يُجْعَلْ kılınmadı el alemiyyetu alemiyyet sebeben sebep kılınmadı كَمَا جَعَلَ الْبَعْضُ bazı kimselerin yaptığı gibi efendim alemiyyet sebep kılınmadı bilakis alemiyyet marifenin şartı kılındı marifede gayr-ı musarifliğin sebebi kılındı böyle okuyabiliriz 2 وَاِنَّمَا جَعَلَ Musannif Hazretleri kıldı. El ma'rifete, marifeyi kıldı. Ama bak el ma'rifete oldu. Mensup mefulü bir oldu. El ma'rifete sebeben limen assarfi. Vel alemiyete. Bu da o zaman. Alemiyeti de kıldı. Şartaha, şart el ma'rifet. Marifin şartı kıldı. Velem yece'al. Musannif Hazretleri kılmadı ney? El alemiyete, alemiyeti sebeben. Sebeben limen assarfi, yani gayrı mısrifin sebebi kılmadı. Kema ceale el ba'du. Bazıları yaptığı gibi, mesela Allame Carullah Zemahşeri Hazretleri ne yapmış? Böyle yapmış yani. Gayrı mısrifin sebebi, yani alemiye, alemiyettir demiş. Alemiyettir demiş. Alemiyettir deyince artık zaten başka bir şey ne yapmıyor? Demeye, şart koşmaya gerek kalmıyor değil mi? O zaman ne oldu? Festahna anil iştirat, yani bir şey şart koşmaktan müstahni olmuş oldu. Evet. Peki niye Musannif Hazretleri böyle yaptı? Ve Musannif Hazretleri'ne tabi olduğu ulema niye böyle yaptılar yani? لِأَنَّ فَرْعِيَّةَ التَّعْرِيفِ لِأَنَّ فَرْعِيَّةَ التَّعْرِيفِ. Çünkü marifeliğin, marife olmanın fer'iyeti, littenkiri, tenkire olan fer'iyeti, elheru daha zahir, daha açıktır. Neyden daha zahirdir? Min fer'iyetil alemiyeti, alemiyetin fer'iye, fer' olmasından. Neye fer' olmasından? Lehu, littenkiri. Değil mi? Tenkire. Alemiyetin nekreliğe olan fer'iyeti, tamam mı? Marifenin nekreye olan fer'iyetinden düşüktü. Marifenin nekreye olan fer'iyeti daha güçlü, alemiyetin nekreye olan fer'iyeti daha güçlü. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi, marifeliğin nekreye olan fer'iyeti vasıtasızdır. Tamam mı? Marifelik nekrenin fer'idir. Tamam. Peki alemiyet, o da nekrenin fer'idir ama bivasıtati kevniha nev'an minel marifeti. Anladın? Bivasıtati kevniha nev'an minel marifeti. Ne oldu? Onun nev'i olması itibariyle yani bilvasıta fer'idir alemiyet. Halbuki marife, efendim el marife fer'ut tenkirdir. Tamam. Ama el alemiye fer'ut tenkir değildir. Alemiyet direkt nekrenin fer'i değildir. Alemiyet marifenin bir nev'i olması itibariyle vasıtasıyla nekrenin nesidir? Öyleyse tarifin tenkire olan fer'iyeti alemiyetin tenkire olan fer'iyetinden daha zahir, daha açıktır. Anlaşıldı? Evet. Peki burada kalalım, ucumada kalalım bakalım.